เรื่องแสงทองแห่งชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เมื่ออยู่ในหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามที่เรียกว่ากัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้และหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแล้วเกิดจิตใจเรามันยังไม่ยอมรับมันก็จะอยู่ด้วยการฝืนถึงจะฝืนอย่างไรก็ตามจะฝืนใจภายในแต่การกระทำภายนอกคือระบบแห่งชีวิตระเบียบของสังคมนั้นๆกลุ่มชนที่ดีที่งามที่เรียกว่ากัลยาณชนย่อมมีระบบชีวิตและระเบียบสังคมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเอกภาพที่ดีที่งามเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและสังคมให้ดีให้งามเพราะนั้นจำเป็นเราก็เลยจะต้องปรับคืนมาปรับตนเองศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจะมีคำอธิบายแบบสมัยใหม่ให้เข้าใจชัด ก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าด้วยระเบียบวินัยตอนนี้มันจะมีคุณค่าด้วยระเบียบวินัยเมื่อเราอยู่ในสังคมของคนดีของหมู่คนดีเขามีระบบว่าเวลานั้นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องพูดอย่างนั้นและจะต้องช่วยกันอย่างนี้เราแม้ใจยังจะฝืนอยู่แต่เราก็ทำตามระบบระเบียบเกิดเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมขึ้นในที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็เป็นผู้อยู่ในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่ามีคุณค่าคือมีส่วนร่วมให้สังคมดีงามยิ่งขึ้นไปอีกอย่างมีคุณค่าด้วยระเบียบวินัยตรงนี้เรียกว่าศีลสัมปทาเป็นรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันหนึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมเรามักจะขาดระเบียบวินัยไม่เคารพกติกาไม่เคารพกฎเกณฑ์แห่งสังคมมันก็เลยเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนข้อนี้เราขาดแสงเงินแสงทองข้อนี้บางคนไปอยู่ในกลุ่มของคนดีอยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้นั้นเพราะว่าจิตใจเรามันไม่มีแสงเงินแสงทองมันไม่ปรับตนเองให้เป็นผู้มีศีลอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในสังคมด้วยระเบียบวินัยก็กลับไปส่งเสริมย้อนคืนไปกระทำให้สังคมนั้นดีงามขึ้นต่อมาก็มาถึงแสงเงินแสงทองข้อที่3แห่งชีวิตข้อที่3นี้มีภาษาพระพุทธเจ้านะครับฉันทะสัมปทาฉันทะนี้แปลว่าความพอใจแต่มันก็ยังสั้นหน่อยเพราะไม่ได้ขยายแต่ถ้าจะให้ขยายครอบคลุมเต็มเนื้อคำก็จะได้คำว่ากุศลธรรมฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีเมื่อเราอยู่ในหมู่ที่ดีคณะดีกัลยาณมิตรดีปรับปรุงตนเองอยู่กับสังคมอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วยการเป็นผู้มีระบบระเบียบแล้วก็พยายามทำความเข้าใจความเป็นอยู่เช่นนั้นน้อมจิตน้อมใจใฝ่พัฒนาตนเองสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามขึ้นในชีวิตจิตใจตนเองและในสังคมพูดให้มันทันสมัยหน่อยก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์เป็นว่าข้อที่3นี่คือแสงเงินแสงทองถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามแก่ชีวิตและสังคมสภาพแวดล้อมขอทบทวนอีกทีหนึ่ง3ข้อนี้ไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีก็จะได้คำว่า 1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งาม 2. อยู่ร่วมกับสังคมนั้นๆอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วยระบบระเบียบวินัยนั้นๆ 3. ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่สร้างสรรค์ ให้เกิดบูรณาการที่ดีงามแก่ชีวิตตนเองและสังคมนั้นเรียกเป็นภาษาพุทธเจ้าของเราว่ากัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมด้วยหมู่คณะมิตรสหายสังคมที่ดีที่งามศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลของตนเองอยู่ในระบบระเบียบร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามของสังคมนั้นของบุคคลนั้นของตนเองนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4แสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันเจอจ้าต่อมาอัตสัมปทาท่านแปลว่าถึงพร้อมด้วยตน มันก็เลยจบว่าถึงพร้อมด้วยตนนี่มันตนอย่างไรอัตตามแปลว่าตนความจริงนั้นมันหมายลึกไปกว่านั้นอัตสัมปทาก็แปลว่าไฟพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพข้อที่3ระบวัติถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่4อัตสัมปทาควรจะแปลให้ทันสมัยว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มความสามารถเต็มศักยภาพในศักยภาพนั้นมันเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสักขิตรงกับภาษาไทยว่าความสามารถที่จะเป็นไปได้อัตสัมปทามุ่งมั่นพัฒนาตนจนเต็มความสามารถไม่พึงท้อแท้ห่อแห่เหี่ยวเฉาจิตใจว่าเราทำไม่ได้มองดูคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นทำไมเขาทำได้ท่านผู้นี้ทำไมต้องตื่นมาเวลานี้ได้ท่านผู้นี้ทำไมต้องมานั่งสมาธินานๆอย่างนี้ได้ท่านผู้นี้ทำไมต้องมาทำกิริยามารยาสงบเสงี่ยมสำรวมท่านไม่มีกิเลสหรือท่านก็มีเหมือนกันท่านเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหาเหมือนกับเราแต่ท่านพัฒนาท่านไปเรื่อยๆแม้เราเองก็ควรจะเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ากัลยาณังวาวัตโพสขิท่านมีความสามารถที่จะกระทำตนให้ดีให้งามเนาะอัตตาหิอัตวิหิยติแต่ว่าท่านนั้นได้ดูถูกดูแคลนตนเองเสียแล้วว่าตนเองทำไม่ได้ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาตนเต็มศักยภาพใช้ความสามารถที่มีความภาคเพียรพยายามจนถึงที่สุดจะต้องดีให้ได้เหมือนคนดีทั้งหลายทำไมท่านเหล่านั้นทำได้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเต็มความสามารถตายแล้วไปเกิดมาอีกสักแสนชาติก็ยอมมวยด้วยหาดหันถ้าเกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งพันก็ฝ่าฟันพัฒนาจิตใจตนเองต่อไปด้วยใจทนุตรงนี้ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาตนจนเต็มความสามารถเต็มศักยภาพนี่เป็นข้อที่4ต่อมาก็มาถึงข้อที่5ทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องดีงามพูดง่ายๆก็เรียกว่าปรับปรุงทัศนะวิสัยทัศน์ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ปรับปรุงทัศนะหาวิสัยทัศน์คือความเห็นให้มันสอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลค่านิยมที่ถูกต้องไม่จอมปลอมค่านิยมที่ดีงามนี่ภาษาบาลีว่าทิฏฐิสัมปทามีความเห็นอันสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลเหตุปัจจัยอย่างประกอบไปด้วยปัญญาในข้อที่5ข้อนี้มีความสำคัญไม่ใช่น้อยเลยคนบางคนนี่มีความทุกข์เพราะความเห็นของตนเองเมื่อตนเองมีความเห็นอย่างนี้วิสัยทัศน์อย่างนี้ก็อยากจะให้คนทั้งหลายมีความเห็นเหมือนกับตนเมื่อผู้ใดมีความเห็นขัดแย้งตนตนเองก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันดีเมื่อความทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่ดีก็จะให้มันมีขึ้นมาสิรีบปรับบางทีเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แต่เหตุปัจจัยมันไม่เป็นด้วยต้องเข้าใจว่าเหตุผลกับเหตุปัจจัยคนละอันนะเหตุมันอย่างนี้มันส่งให้เกิดผลอย่างนี้เรามีความเห็นว่า หตุมันอย่างนี้มันจะต้องให้ผลอย่างนี้เมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เรามีความเข้าใจต่อเหตุผลอย่างนี้แต่เหตุปัจจัยคนอื่นเขาไม่เข้าใจตามเหตุผลนี้แต่เขามีปัจจัยอันหนึ่งให้เขามีความเห็นอีกแบบหนึ่งเพื่อเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอย่างนึงมันก็ขัดแย้งกันระหว่างเหตุผลกับเหตุปัจจัยระวังให้ดีนะระวังให้ดีวิสัยทัศน์ตรงนี้ต้องปรับมิฉะนั้นทุกตายในโลกนี้คนในโลกนี้ย่อมไม่มีความเห็นเหมือนกันลูกพ่อแม่เดียวกันก็ไม่สามารถทำความเข้าใจกันได้บางอย่างเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เขาเข้าใจอย่างนั้นกับเรามันไม่ตรงกันมันไม่ต้องเป็นถูกตรงนี้ต้องปรับ พระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันมิฉะนั้นมันก็ไม่แตกเป็นหลายๆนิกายมหายานก็ดีเทรวาสก็ดีแตกออกจากกันแล้วก็ยังแตกก็จะกระจายออกเป็นหลายๆนิกายเพราะความเห็นวิสัยทัศน์ทัศนคติค่านิยมเหตุผลเหตุปัจจัยมันแยกแยกออกไปเพราะนั้นเราสูงขึ้นมากว่านั้นเองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจเหตุผลและเหตุปัจจัยค่านิยมให้มันสอดคล้องโอเคตรงนี้ไม่เข้าใจเหตุผลเราเป็นอย่างนี้แต่เหตุผลของคนอื่นซึ่งมีปัจจัยเข้ามาแทรกมันก็ต้องเป็นอีกแบบนะอย่างสมมติว่าเราเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มันงดงามมันควรจะได้รักษาทนุถนอมไว้เราก็ชี้แจงมีอีกบางส่วนไม่เห็นด้วย และส่วนนั้นอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเราบางคนอาจจะเห็นว่ามันจะหักมันจะโค่นทับบ้านทับช่องเขาจำเป็นจะต้องตัดเมื่อเราไปเห็นเขาตัดเราจะเป็นอย่างไรเหตุผลของเราต้องการเอาไว้ให้มันดูดฟ้าดึงฝนเป็นสิ่งที่ดีที่งามลูกหลานจะได้พบได้เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แต่เหตุผลของเขาก็มีเหมือนกันเขามีเหตุปัจจัยเข้ามาว่าอันนี้มาจะโค่นทับบ้านช่องเขาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัดมันซิและปลูกต้นใหม่มาแทนที่อื่นไกลออกจากนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ใจเศร้าใจอะไรเหตุผลของเรากับเหตุปัจจัยที่จะโยงใยต่อไปเป็นเหตุผลของเขามันไม่เหมือนกันวิสัยทัศน์ตรงนี้ต้องปรับไม่ต้องให้มันเป็นทุกข์หรืออาจจะมองต่อไปว่าเขาไม่เข้าใจยาวไกลไปกว่านั้นเขาเข้าใจได้เพียงแค่นี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราต้องปรับปรุงตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าทิฏฐิสัมปทา ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมันก็จบ เราไม่ได้อธิบายลึกลงไปถ้าจะพูดใหม่สมัยนี้ก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ทัศนคติค่านิยมปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลและเหตุปัจจัยไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่ต่อมาหาข้อที่6แสงเงินแสงทองแห่งชีวิตรุ่งอรุณแห่งชีวิตข้อที่6สติสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าอัปปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติอัปปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นตื่นตนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองเรื่อยไปไม่หยุดยั้งมีสติอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ภาษาพระอังกฤษว่าอัปมาทสัมปทาตัวสุดท้ายแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตตัวสุดท้ายก็คือมาโยนิโสมนสิการะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้กระทำไว้ในใจอย่างแยบคายสิ่งใดที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในผัสสะในอายตนะไม่ว่าจะเป็นรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดสัมผัสใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นกับตากับหูกับจมูกกับกลิ้นกับกายกับใจตัวนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตจิตใจท่านยังเรียกว่าโยนิโยนิแปลว่าบ่อเกิดที่เกิดโสนั้นโยนิโสมณะแปลว่าใจสิการะก็ทำไว้ในใจให้ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจ จะพึ่งไปหลงไหลไปหยิบไปฉวยจะพึ่งไปต่อต้านแต่พิจารณาให้ชัดเจนละเอียดสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแกะวิเคราะห์วิจัยมันออกมาตรงนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการสัมปทาพูดภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจอย่างง่ายก็ควรจะได้คำว่ารู้จักแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้คิดรู้คิดคิดอย่างไรคือทุกคนมันคิดเป็นทั้งนั้นทำไมจึงจะต้องมาบอกว่าให้รู้คิดคิดชั่วก็มีคิดดีก็ได้คิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้คิดโง่ก็ได้คิดฉลาดก็ได้เพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงมีแนวความคิดของท่านเรียกว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเนี่ยฟังให้ดีมันมีแนวคิดของมันถึง4อันคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมให้เกิดขึ้นมันอยากจะคิดนักคิดหนามันจะต้องคิดมันไม่ใช่คนตายแต่ใช้ความคิดให้มันเบนเบี่ยงเบนไปหาสิ่งที่มันดีงามคิดถูกวิธีมันอยากคิดนะก็ส่งมันคิดซะเลยพยายามคิดให้มันถูกวิธีให้มันเป็นระบบให้เป็นซิสเต็มคิดมีระเบียบอันนี้ส่งไปนี่อันนี้ส่งไปนี่อันนี้ส่งไปนี่ให้มันเป็นแนวคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลเหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ย้อนไปย้อนมาให้มันโยงใหญ่ถึงกันเอออันนี้มันมาจากเหตุอันนั้นเว้ยผลอันนี้มาจากเหตุอันนั้นเว้ยเหตุอันนี้จะไปสู่ผลอันนั้นเว้ยถ้าฉันคิดอย่างนี้ฉันพูดอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้มันจะไปสู่อันนั้นอันนี้มันมาจากความคิดอย่างนั้นมาจากการพูดอันนั้นมาจากการทำอย่างนั้นมันจึงมาเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมให้เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปโอ้วันคืนผ่านไปความตายใกล้เราเข้ามาเลยวุ้ยไปเห็นคนอื่นเขาอยู่ดีๆเขาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์สุดหวบนอนลงก็ต้องมาคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรได้ถ้าเราอยู่ดีๆแล้วเราสุดหวบลงเนี่ยเราจะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ไหมเราจะมาประกอบคุณงามความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาได้ไหมเราจะกระทำสิ่งที่ดีที่งามได้ไหมถ้าเรามานอนแอ่งแม่งนอนขี้นอนเยื่ออย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันปลุกเราให้เรากระทำสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นไปเห็นคนอื่นเขากำลังร่ำรวยแล้วลูกเขาตายไปเขาจะมีความโศกเศร้าอะไรอาวรณ์อย่างไรหรือเห็นเขาร่ำรวยแล้วเขาตายจากทรัพย์สมบัติไปยังไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเราเองยังไม่ร่ำไม่รวยอย่างนั้นแต่เราเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยไปไม่ดีกว่าหรือที่เราจะต้องถึงวันนั้นและชีวิตมันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเห็นคนอื่นลูกเขาตายเสียผัวเมียเขาตายจากพระภาคจากของรักของชอบใจวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นแก่เราก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราก็ทำสิ่งที่ดีที่งามเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำก่อนที่มันจะแห้งแล้งเตรียมเงินบาทเงินแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความสูญสลายพัดผ่านยังนี้ไม่ดีกว่าหรือเห็นคนอื่นเขาตายคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเร็วเขาอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นชั่วโมงข้างหน้านี่เอาเถอะเราจะต้องมารีบกระทำสิ่งที่ดีที่งามก่อนที่เราจะตายไปคิดเป็นไหมเลยคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเอโยนิโสมนสิการะสัมปทาพึ่งพาแก้ปัญหาชีวิตตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้คิดเอาละเขาสรุปแสงเงินแสงทองที่มันจับขอบฟ้าในวันนี้มันก็สว่างมาแล้วแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจท่านหรือยังหรือมีแต่อันธกาเรณะเต็มไปด้วยความมืดโอนัฏฐานคเวสถะทำไมเล่าไม่แสวงหาความสว่างคือคุณธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนใจของเราอยู่ว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัชชริเตสติ อันตกาเรณโอนัตถังนะคะเวสถะท่านจะมามัวร่าเริงอะไรกันท่านจะมามัวหัวเราะเริงร่าอะไรกันอยู่ในโลกนี้ชีวิตนี้กำลังเต็มไปด้วยความมืดกำลังเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดพรากเมื่อตนเองตกอยู่ในความมืดเช่นนี้แล้วยังไม่รู้จักแสวงหาแสงสว่างอีกหรืออะไรเล่าคือแสงสว่างแห่งชีวิตขออนุญาตพูดภาษาอีสานบ้านเฮาสักหน่อยนะคนโบราณท่านแปลโกนุหาโสแม่นเจ้าหัวแห่นหาวกี่มานั่นโทแม่นเจ้าหัวแห่นหาวสดสื่นเนี่ยใดเดนออละซ่อนซอใดเดจังใดเฮ่ห่องปัจฉลิตเตสติโตของเจ้าไฟหักล้นล่ามใหม่เผาล้นอยู่ทุกเมื่ออันทกาเลนะโอนัคคานะคะเวสถะคั่วเหมือนมาห่อห่มตะเกียงเจ้าสางบ่อหาเดนอเดี๋ยวนี้เรากำลังตกอยู่ในความมืดแห่งโมหะอวิชชาแผดเผาอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานจิตใจจึงเร่าร้อนทะเยอทะยานอยากอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะจบสิ้นลงเมื่อไรเราจะได้เห็นแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตขจัดความมืดมนอนตการแห่งชีวิตจึงควรแสวงหาแสงสว่างแห่งชีวิตอะไรคือแสงสว่างแห่งชีวิตคุณธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งพระศาสนาในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตที่ดีงามรุ่งอรุณแห่งชีวิต7ประการ1ท่านจะต้องฟังให้ดีเสียแล้วนะ1กัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมเลือกแสวงหาแหล่งแห่งความรู้หมู่คณะบุคคลแบบอย่างที่ดีงาม2ศีลสัมปทาอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าด้วยระบบระเบียบวินัยที่สังคมนั้นมีจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างดีงาม3ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ทั้งชีวิตและสังคมที่ดีงามกระตือรือร้นอยู่อย่างนั้น 4. อัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาจิตใจและตนเองอย่างเต็มความสามารถศักยภาพที่ตนมีอย่าท้อแท้อย่าดูถูกดูแคลนว่าตนเองทำไม่ได้5ทิฏฐิสัมปทาปรับปรุงทัศนะวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลปรับปรุงค่านิยมของตนเองให้สอดคล้องถูกต้องเหมาะสมตามแนวแห่งเหตุผลและเหตุแห่งปัจจัยนี่5ที่ผ่านไป6อัปปมาทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีความไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนอยู่ตลอดเวลาข้อที่6ข้อที่7โยนิโสมนสิการะสัมปทาพึ่งพาแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้ด้วยความเป็นผู้รู้จักคิดให้มันเป็นคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มันมีเหตุมีผลคิดเพื่อปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจตลอดเวลานี่คือบทสรุปแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตรู้จักเลือกเฟ้นหาแหล่งแห่งความรู้และบุคคลตัวอย่างอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าด้วยระบบกระเปียบวินัยที่ดีที่งามมีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถปรับทัศนวิสัยค่านิยมของตนเองให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุปัจจัยแนวแห่งเหตุผลวิสัยทัศน์กว้างไกลจิตใจที่ดีงามเปิดรับเอาคุณงามความดีจากคนอื่นจากสังคมปรับปรุงทัศนวิสัยค่านิยมให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลและเหตุปัจจัยต่อมาข้อที่6สรุปซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อตอกย้ำเราทั้งหลายในยุคนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาข้อสุดท้ายเป็นผู้พึ่งพาแก้ปัญหาแก่ตนเองได้โดยความเป็นผู้รู้จักคิดโยนิโสมนสิการคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเรากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นนำสู่การปฏิบัติให้ได้จริยธรรมทางความคิดและจริยธรรมทางการกระทำให้เกิดขึ้นสุดท้ายก็จะสรุปลงอยู่ที่ว่ามีตัสมปัสมาคามโยนิโสเจปยุญชโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพพเมเตนลาภติความเป็นผู้มีมิตรมีสหายมีหมู่คณะที่ดีที่งามกัลยาณมิตรสัมปทาหลังจากนั้นพัฒนาตนให้สอดคล้องด้วยคุณธรรมด้วยการเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการในใจวิชาวิมุตติวสีภาวกก็จะเข้าถึงความเป็นผู้มีวิชามีความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมีวิมุตติอิสรภาพ liberation conversion วิมุตติภาพอิสรภาพมีความสุขสงบสันติภาพที่แท้จริงมีวสีมีอำนาจวสีภาวกมีอำนาจเหนือจิตเป็นนายแห่งความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายเป็นเกลอเป็นเสี่ยวเป็นเพื่อนฮักเพื่อนแพงกับความพลัดพรากพร้อมที่จะโบกมืออำลาจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลในโลกไหนก็ได้เพราะความดีที่ทำมาจิตประการเป็นแสงเงินแสงทองส่องสว่างแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้แล้วก่อนที่จะตายเหมือนเตรียมกายไว้แล้วก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าใหม่เตรียมกายก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำไว้แล้วก่อนที่จะถึงยามแห้งแล้งเหมือนเตรียมเงินบาทเงินแบงค์เหมือนเตรียมเงินไว้ในแบงค์ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจไว้พร้อมที่จะพัดพลากจากสิ่งที่เคยรักสิ่งที่เคยชอบใจสิ่งที่ได้สิ่งที่มีถ้าจะทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตส่งทอดจับขอบฟ้าชีวิตของท่านดีงามสังคมรอบข้างก็จะไม่ขัดขวางท่านชีวิตที่ประกอบด้วยคุณธรรมเจ็ดประการดังกล่าวมาจะเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่ามีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณค่าและในขณะเดียวกันชีวิตเช่นนี้จะเป็นชีวิตที่ให้จากให้แก่สังคมอย่างมากมายเกื้อกูลต่อสังคมอย่างมากมายและจะเป็นชีวิตที่เอาจากสังคมแต่ละน้อยและจะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดของสังคมครอบงำเราไม่ได้เป็นชีวิตที่อยู่กับสังคมร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่าและในขณะเดียวกันก็จะเป็นชีวิตที่ปลดปล่อยพันธนาการตนเองจากสังคมสังคมครอบงำชีวิตเช่นนี้ไม่ได้ด้วยโยนิโสมนสิการและในขณะเดียว